Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hırka-i Saadet ve Hırka-i Şerif. İslam'dan önceki Arapların durumuna önce bakalım inşallah. Araplar İbrahim Aleyhisselam'a saygıları vardı. Dedemiz derken onu sayarlardı. Yalnız onun dininden ayrılmışlardı, kopmuşlardı tevhidin inancından. Bununla beraber yine bazı uygulamalar vardı. Sünnet olma. Haram aylara saygı ve de hac. Tabi bu zaman değişmiş, aslını yitirmiş. Fakat yine de hac yaparlardı, gelirlerdi. Bir peygamber hangi dönemi peygamberi ise o dönemdeki halkın neye bir revacı varsa ona göre peygamber gelirdi. Musa Aleyhisselam zamanında sihirbazlık vardı. Hz. İsa zamanında tıp ilmi revaçtaydı. Kur'an son ilahi kitabı olacak Kur'an-ı Kerim. Allah kelamı Celle Celaluhu. Allah kelamı. Bir evliya bile konuşsa, sohbet yapsa evliya bile şifre hikmeti konuşuyor evliya bile. Belis konuşuyor evliya bile. Anlaşılması biraz güçtür böyle. Ya Allah kelamı anlaşılamaz kolay kolay böyle. Ne gerekiyor? Bunun bir altyapı gerekiyordu. Cahiliye zamanında altyapı gerekiyordu. Bu nedir? Edebiyata bağlı Araplar. Şiir yarışması var, şiirler. Her sene Sukul Ükkaz'da, Mekke'de, Haneli yerinde hac yapan o sırada şiir yarışmaları yapılırdı böyle, orada böyle. Kim derece alırsa bunları Kabe'nin duvarına astırdı bunlardı. En meşhurları İmr-i Kays'tı böyle. Bir de hitabet vardı, konuşma. Kusbin Saide var, Hazretleri vardı. Cahile zamanında o dönemde hakkı bulmuş. Gönlü uyanıktı, açıktı böyle. Deve üzerinde konuşma yapardı. Son peygamber ile ilgili konuşma yapardı böyle. İşte bu şiir yarışmalarıyla nasıl günümüzde insanlar işte futbola şuna buna düşkün insanlar, o devamlı konuşuluyor. O zaman da bu şiirler konuşulurdu. Bu şiirden de bunlara böyle bir şey Allah tabi. Gelelim şimdi asıl saadete gelelim peygamber dönemine. Peygamber döneminde de yine şairler vardı. Tabi bundan bir kısmı lehte, bir kısmı aleyhte. Medine-i Münevvere'de Hassan bir sahabet vardı sahabe-i kiramdan. 60 yıl müşrik olarak yaşamış, 60 yılda İslam'da yaşadı kendisi. En meşhuru bu şairdi, en meşhuru böyle. Bu şiirlerle İslam'ı savunur, peygamberi savunurdu. Hiçbir şairin hakkında çıkamazdı şairler. Yani şu andaki konu Hırka-i Saadet önce inşallah. O dönemde Mekke mükerremede bir zat vardı, şair vardı. Züheyr adında bir şair vardı, Züheyr adında. Çok meşhur şairmiş bu. Bu ölünce bunun iki oğlu vardı. Büceyr ve Kâb adında iki oğlu vardı. Bunun da şairdi bunlardı. Bu Büceyr içine öyle doğdu, Mekke'den kalktı. Medine'ye buraya geldi, Müslüman oldu. Kendi şair de. Tabi bu da yardım edeyim Müslümanlara. Diğer oğlu Züheyr'in, yani bunun abisi Kâb. O şiirde bundan üstündü. Çok ateşli, heyecanlı şiir söyledi. Bir anda söylerdi. Etkili sözleri vardı, çok etkili sözleri vardı. İnsanları etkilendirir bu şiirleriyle. Ama müşrik ama. İslam düşmanı böyle. Bilhassa Peygamberimizin düşmanıydı Peygamberimizin böyle. Peygamberimize hicveden şiir söyledi. Hicveden. Hiciv aşağılama, alay alma, küstahlı alma Peygamberimizin böyle. Kâb denen kişi bunu yapardı böyle. Hiciv şiir söylerdi. Ta karşı Bücer Müslüm olunca ona çok ağır hakaretli şiir yazmıştı ona. Neye Müslüm olduğunu derdikten. Yani babanın dinden neye değiştiğini derdikten onu çok hakaret etmişti kendisine. Tabii bu o dönemde nasıl bugün günümüzde basın varsa, yayın organları varsa, iletişim organları işte şunlar bunlar varsa o zaman da bu şiirler, halk bunlara düşkün. Bilhassa müşrik olanlar bunları hemen ezberleyip kavmine gidiyorlar. Her tarafına yayıyorlar bunları. Bir İslam düşmanlığı, peygamber düşmanlığı yaygınlaşıyordu. Peki peygamberimizin ne yapması gerekir bunun karşısında? Ne yapması gerekirdi? İslam'a kılıçla saldırılırsa tabii kılıçla karşı görülecek böyle. Fakat o dönemde şiir kılıçtan daha keskindi, daha etkili almıştı o dönemde böyle. Halk İslam'dan soyuldu, düşman oldu İslam'a oluyordu. Peygamberin görevi nedir? Niye peygamber dünyaya gönderildi? Rahmet alemindir. Aleme rahmet peygamberse böyle. Bir kişiyi kurtarmak için Aleyhisselam adetleri aç kalır, sus kalır, kızgın çölleri aşar peygamber böyle. Kabile kabile dolaşır böyle. O kum fırtınasında, o sel doğasında, sıcağında yanar artır abi böyle. Aç susuz dolaşır kabile kabile. Bir kişiyi cehennemden kurtarayım diye bir çırpınırdı böylece. Ya buna karşı tabi sabır gerekmiş şimdi. Yani Emir ve Aleyhisselam Hazretleri ne buyurdu? Kâb'ın kanı heder dedi böyle. Yani öldürülmesi helaldırın böyle. Buyurması böyle. Buna göre hangi Müslümanı görse gördü öldürülmesi gerekiyordu şimdi bu durumda. Bunun üzerine kardeşi Bücehir, Müşahir'den kardeşi, Müslüman'ın kardeşi, hemen eline kağıt kalem aldı, mektup yazdı abisine. Abi, babamız bir, annemiz bir, bak kardeşiz. Ben Müslüman oldum elhamdülillah. Gel sen Medine'ye Müslüman ol abi. Durum böyle böyle, haber verdi. Bu durumda ölürsen müşrik olarak o aleme gideceksin. Müşrik olarak gideceksin böyle. Kafir olarak o aleme gideceksin. Yerin ebedi cehennem. Buna böyle acıklı, duygulu bir kardeş öğütüyle metin yazdı buna. Kâb mektubu alınca birdenbire değişti. Görüşü muhtemelen böyle. Gönlü değişti böyle. Hep düşündü. Ben ne yapayım diye kendi kendine böyle. Halbuki peygamberimizi biliyor Mekke'den böyle. Yani biliyorum böyle. Yani düşünen onun hak olduğunu hepsi biliyorlar bunların. Bir inatçılık vardı böyle. İnatçılık böyle. Aralarında vardı. Hemen içine öyle doğdu. Müslüman olmaya karar verdi. Ama verdi ama Medine'ye gelmeye korkuyor şimdi. Neye korkuyor? Kanı heder ya şimdi böyle. Onu gören öldürür hemen. Özellikle yolda olsun, nerede olsun bu şekilde böylece. İşte Medine'ye gelmesi çok tehlikeli bir durum oldu kendisi için böyle. Ama gelmeni yapamayacak. Geceleri yürüdü. Gündüzleri saklandı mağaralara. Böyle gizden gizliye Medine'ye geldi. Üstü başını gayet değişti tanımaması için. Doğru Hazreti Bekir'e gitti. Hazreti Bekir'e gitti. Çok yumuşak olduğu için, rahmet olduğu için ona gitti gezici. Anlat durumu. Ya Ebu Bekir, ben nadim oldum, işimi oldum, Müslüman olarak olmak istiyorum. Buraya geldim. Beni Resulullah götürür müsün sen? Yanında Bekir oldu mu? Kimse dokunamaz yolu tabi öyle. Durun der. Kimse dokunamaz tabi kimse. Hazreti aldı bunu. Meşte getirdi. Ya Resulallah, bir adam geldi, Recul geldi. Sana biat etmek istiyor. Tabi olmak istiyor böyle. Peki peygamber yürüdü. Ama Kâb'ın dizinin dermanları kesilmiş oldu. Yani ayakta duracak hale kalmadı böyle. Resulullah peygamberi bir görünce, tabi inanç gözüyle, iman gözüyle görünce dizinin dermanı kalmadı böyle. İçi titredi böylece. Oturdu, diş yıktı böyle. Araplar bunu pek yapmaz o zamanlar. Oturdu, diş yıktı. Dedi ki, ya Resulallah, Kâb dedi, Medine'ye huzura gelmek istiyor. Kendisi için böyle. Kâb'ın Züher, dedi gelmek istiyor. Taib, Müslüm olarak. Yani yaptığına pişman, nadim, tevbe ederek, Müslüm olmak üzere buraya gelmek istiyor. Onu kabul eder misin ya Resulallah? Yani, tabi kaderim de gelsin buyursun. O zaman kendini belli etti. Kâb benim ya Resulallah. Ama pişman yaptım ya Resulallah. Nademim ya Resulallah. Yanı üşüyüm ya Resulallah bu şekilde. Beni affet. Tamam affettiysen tamam. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tutar elinden biatta en tuttu. Dedi kulde bakanı böyle kelime-i şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Tabi bunu Kâb dedi, Resulullah dedi. Orada sahabeler bunu dediler. Meşte bir hava oldu. Kâb başladı ağlamaya. Tutamadı kendisini. Cezbe edelim. Cezbe böyle. Genelde çoğunda bu olur böyle. Yeni Müslümanlarda olur böyle bu. Çünkü yeni Müslüman demek şirkte, kür bataklığında, pislikte. Yani içi, gönlü kapkara, zulümatta böyle. Şeytan bürümüş kendisini. Peygamber huzurunda Müslüman olduğu anda içi nur doluyor böyle. Kendine bir anda nur da buluyor kendisini. Yani o darlıktan, sıkıntıdan, bunalımdan, o krizden, karanlıklardan kendine nur da buluyor kendisini birdenbire. Öyle hal alıyor birdenbire. Tabii ağlama başlıyor. Buna celbe deniyor buna. Bu şey ağlama başlıyor orada. Bu Medine'ye gelmeden önce bir şiir yazmış peygamberimizi bu defa da medhi olarak peygamberimiz efendi. Önce hicri yapıyordu. Şimdi peygamber aşkına erişmiş daha yoldayken peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne medhi olarak şiir yazmış. Dedi ki ya Resulallah ben böyle de şiir yazdım, kasti yazdım. Eğer İzin verirsen bunu okuyabilir miyim burada? Oku dedi. Okumaya başladı. Bu yazdığı şiirini. Şimdi bir şiiri eğer yazan şair okursa çok farklı muhtemelen böyle. Yani şiir okumak da farklı ayrı bir sanatı şiir okumak da böyle. Bazı şair vardır şiir okurken eline kapar karşıken böyle. Bırak onu okumadan da böyle. Öldürür şiiri öldürüyor böyle. Kâb kendisi zaten ateşli, hareketli, heyecanlı böyle gayet canlı bir tipti kendisi. Şiirini kendi okuyunca Mescid-i Nebevi'de bir güzel bir hal oldu orada böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok duygulandı bundan, bu şiirinden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kâb okurken şiirini sırtından hırkasını çıkardı, hırka. Arapçada bürde derler, bürde. Onu çıkar arkasından. Elleriyle Kâb'ın omuz attığı arkasından beri böyle. Onu gidir yani böyle. Gidir böyle. Bu hırkın adı kasteyi bürde olduğu hanımın adı böyle. Bürde kasteyi sen olduğu böyle. Kâb tabi şiirleriyle hasta-i misabetle beraber İslam'a çok hizmet etti böyle. Böyle Müslüman oldu ki genelde böyleleri İslam girdikten sonra daha hızlı koşuyor bunlar muhteremler. Örnek Hazreti Ömer de biriydi. Hazreti Ömer. O da peygamber düşmanı demek ki mükerremede böyle. Peygamberi öldürmeye suikaste gitti böyle. Kırkışlandı. Artık karşısına göre karşısına kendisinden böylece. Ama tabi bu konuya girmeyeceğim. Rabbi nasip etti. Yolda elhamdülillah kız kardeşinin vasıtasıyla Fatıma kızın adı vasıtasıyla İslam'a günü meletti. Benim size olacağım dedi böylece. Müslüm olduğu anda Ya Resulallah çıkan açıklamaz kanımızı Kabe'de. Ondan gizli de ben. Yani böyleleri dönüş yapanlar İslam'ın tadını alınca o zulümattan içki, alkol, uyuşturucu, artık fuhuş, kumar, her pislikler böyle. Ahlaksızlık, pislikler böyle. Tabi zulümatın, fevku zulümatını bunlar. Karanlık üstüne karanlık böyle böyle. Darlık, sıkıntı, bunalmış yaşında öyle yaşıyor hayatları bunların. İslam bulunca uçar gibi oluyor bunlar böylece. İslam'a daha çok koşu bunlar böyle. Kâb da böyle oldu. Böyle hızla İslam'a sahip çıktı, İslam çalışmaya başladı. Sonra bu son zamanlarında Şam'a yerleşti. Bak peygamberden sonra. Şam'a yerleşti. Hırka tabi onda. Geceleri üzerine bir şey bırakmazdı iç çamaşır. Hırkayı peygamberi giyer. Onu giyer, ona sarılır. Koklar, öper onu, ağlardı. Ey hırka, ey hırka! Sen Resulullah seni giydi sırtına. Demek ki ona layık ki ona verildi muhtemelen böyle. Bir peygamber verici alacağını bilir peygamber. Ona layık ona verildi böylece. Hasr-ı Muaviye 10 döneminde Şam'da bulunuyor. Hasr-ı Muaviye tabi bu konuyu biliyor. Ona haber gönderdi. Hırkayı bana versin, yani satsın diyemedi, bana versin. Ona dedi, 10.000 dirhem vereceğim. 10.000 dirhem. Dirhem, o zaman gümüş para, gümüş lira. Altına dinar denirdi, gümüş liraya dirhem denirdi böyle. 10.000 dirhem vereceğim. O zaman Kabe'nin durumu da iyi değildi, yani yoksulluğu, zor geçimi vardı. Yani Muaviye'nin görüşüne göre 10.000 dirhemi duyunca uçar bunu verir bana böyle. Yalvarır verir bana. Öyle zannetti. Ama verir mi ki abi ona ya? Ben Resul'ün hırkasını değişmem, dünyaya değişmem onu ben. Vermedi böyle şey. Fakat tabii her insan fanidir. Kâb da faniydi. Öldü. Allah'ın razı olsun. Ölünce Hasr-ı Muaviye bu defa varislerinden hırka istedi. Onlar istedi. Varisleri verdiler. Fakat iki kata çıktı ama ücreti. 20.000 dinar, dirheme onu verdiler. Hırka, hırkaya saadet deniyor buna. Hırkaya saadet. Yani saadet mutluluk, kutluluk, kutlanmış böyle mutluluk, mübarek hırka anlamına geliyor. Hırka saadet. Hırka Hazreti Muaviye'ye geçti şimdi. Tabi o da sahabe muhteremler. Peygamberimizin kayınbiraderidir. Vay katipliği yaptı. Kendisi de böyle. Güzel halleri vardı kendisinin de. Hırka ona geçti. Tabi o da öldü. Derken Emevi halifelerine, ev sultanlarına Abbasi'ye geçti. Derken Mısır sultanı geç en kal en son. Yavuz Selim Hazretleri biliyorsun Mısır'ı fethetti. Mısır Yavuz Selim Hazretleri böyle. O Sina çölünü açtı. Sina çölü. O çöl aşılmaz bir çölmüş böyle. Atlarla biraz da böyle. O çölü aştı elhamdülillah. Hatta şöyle giderken bir ara atman indi böyle. Yaya yürüme başladı. Tabii yandakiler de bu sefer indir mecbur kaldılar. Ama şöyle yani yürünür mü güneş altında? Yana yanıyorlar. Diler ya sultanım ne olur lütfen size binin de biz de binelim. Nasıl binerim? Resulullah bak yürüyorum dedi böyle. Nasıl yürüyorum? Resulullah hem de yürüyemem böyle. Öyle geçti meşhur muhteremler. Yavuz Selim Hazretleri bu sefer fethedince Emanetler ona verildi. Kutsal emanetler hırka da işin tabi hırka da. Aldığını İslam'la getirdi. Önce harama koydu bunu. Özel bir dar yaptırdı ona böyle. Şükür sade bir dar yaptırdı. Oraya altın sandık içine koydu böyle. O hırkayı sade koydu. Onun ziyaretine gelince muhteremler şimdi Ramazan 12'si geldi mi o hırkasını bulunduğu daire kapı açılırdı. Bize bir temizlik yapılırdı. Temizlik böyle. Duvarlar gül suyla yıkanırdı duvarlar böyle. Direkte cihanlar temizlenirdi. Ramazan 15. günü orada toplanırlardı. Önce ulemalar, alimler, din alimleri var. Sonra devlet erkanı, başçılar, vezirler, şunlar, bunlar, bürokrasi toplanırlardı. Sadrazam, yani başbakan anlamına gelir. Sadrazam ile Şeyhülislam da onlar namaz ederdir Ayasofya'ya, ev namazına. Namazı orada kalırlardı, onlar gelirdi, bekliyorlar padişaha böyle. Padişah gelince, İçeri girince Padişah Hazretleri, anahtar, Padişah Hazretleri bir sanat anahtarı böyle. Anahtar altın anahtarı böyle. Padişah besmeyle çıkarır cebinden, yani gözleri yaşarır çoğu padişahların, altını sokar sandığa açarken Kur'an okuma başlanırdı. Sıra imamları, hafızlar, bunlar okuma Kur'an okurlar böylece. Tabi o gün insanları, İslam'ın daha yaşandığı bir zaman, Kur'an'ın uygulandığı bir zaman toplumda, devlet idaresinde Kur'an'ın uygulandığı bir zaman, İslam'ın yaşandığı bir zaman, öyle bir dönem tabi, bir Resulullah'ın hırka-i şerifi, yani Resulullah'ı giymiş muhtemelen böyle. Onu giyiyor böyle böyle. Aleyhisselam Hazretleri onu giyip sırt taşımış. Çok duygulanırdı orada insanlar. Bala çıkarırdı hırka-i son içerisinden. Yedi kat kadife sarılmış, yedi kat kadifeye, yedi kat böyle, yeşil kadife, işlemeli kadife. Onu böyle bire aşağı bire açardı. Önce padişah bir yüzünü ona sürerdi. Sonra devlet erkanı yüzünü sürerlerdi. Erkeklere giderlerdi, padişah kalırdı. Sonra vali sultan gelirdi, vali sultan. Sayı hanımlara beraber, vali sultan. Valide sultan, valide Arapça anne demektir. Valid baba, valide, sonunda heber anne, ikisi beraber valideyn denir. Valideyn, tesni olarak böylece. Hazreti annesinin adı bu de böyle, adı valide sultan adı. Valide sultan böylece. Bir numara kadar o de böyle sarayda. Hazreti hanımına Haseki derdi, Haseki sultan derdi böyle, hanımına. Oğullarına, kızına sultan denirdi. Yani sultan böyle. Bir farkla oğullarına önce ismi sonra sultan ismi girdi böyle. Mesela Selim Sultan. Kızlara önce ismi sonra sultan ünvanı. Mesela Ayşe Sultan denirdi kızlarına böyle. Onlar ziyade denirdi. Bundan sonra halka açılırdı. Hala devam ediyor muhtemelen. Topkapı Sarayı'nda adı Hırka-i Saadet. İki hırka var peygamberimizin Türkiye'de elhamdülillah böyle Türkiye'de. Şimdi gelelim inşallah hırka-i şerif bir de hırka-i şerif. Şerif yani şerefli, kutsal, üstün bir anlamına geliyor. Şerif Arapça buna denir feil vezni. Alim gibi, basir gibi feil vezninde aslında meful öyle. Yani müşerref, şerefli bir fırka anlamına geliyor böyle. Bu hırkada kime verildi peygamber tarafından? Veysel Karani verildi muhtemelen. Veysel Karani. Asıl adı Üveys bin Amir'dir adı. Üveys'tir adı böylece. Türkiye'de Üveys denmiyor da Türkiye'mizde Veysel diye meşhurmuş Türkiye'mizde. Hazreti Veysel Karani çok ender bir insan tipiydi. Yaradılıştan, fıtraten ama. Yaradılıştan böyle. Doğuşta evliya böyle. Ahlak-ı evliya, gönlü evliya. Doğuştan. Yani bir insan büyük bir evliyanın yanında 40 yıl kalsın, ahlakını kolay değiştiremez gene böyle. Ahlak-ı hamideni böyle. En üstün ahlakta, gönlü açık, kalbi pırıl pırıl Allah'a de yanan, henüz daha İslam'ı duymadan dahi Allah'ı bilen bir zat böyle kendisi. Ama çok fakir de böyle. Babası ölmüştü, yetim kalmıştı. Kardeşleri yok, bir anacığı vardı, anacığı vardı böyle. Anacığı da hastalandı. Gözleri görmedi o kadıncağızın. Ayaklarına da kötülüğüm geldi, ayaklarına da. Bu Hazreti Vesne ne yapıyordu? Hiç de malum gibi bir şey yok böyle. Deve çobanlığı yapıyordu. Deve çobanlığı yapıyordu böyle. Başkan develerine böyle. Ne verirsen alıyor deve. Ne verirlerse. Tabii çölde deve çobanlığı yapıyor. Bazen gizli kalıyor çölde. Devamlı tefekkürde. Tefekkürde böyle. Güneş doğuyor, batıyor, yıldızlar giriyorlar, ay geliyor. Doğan, ölen, hayat devamlı bir hareketlilik de böyle böyle. Bunlar kendi olmaz böyle. Bunun bir yaratıcısı var diye. Yani fıtraten, doğuştan imanlı doğmuş olmuş kendisi de böyle. Derken ulaştı buna Peygamberimizin peygamberliği. Habere geldi. Yemen'den Mekke'ye gidenler bunu haber aldılar. Peygamber Hazretleri'nin peygamberliğini. Buna da ulaştı. Yani Muhammed diye Aleyhisselam'da biri peygamber çıkmış derken ismine aşık olup peygamberimiz. İsmine aşık olup peygamberimiz. Yandı işe böyle. Aşk ile böyle. Bu bir makam. Buna deniyor aşk-ı Resul makamı. Aşk-ı Resul makamı. Bu makama gelen bir evliya peygamber aşkı yanar böyle. Yanlara yanlara yanar mıdır? Kimseyi gözü görmez böyle. Gözü uyku girmez böyle. Boğazdan su geçmez tabii yer ölmemek için ama her şeyden soğur, yanar aşk-ı Resul'e yanar böyle. O makamda kendisi tabii. Ama gidemiyor ki Medine'den peygamber. Gidemiyor Medine'ye ki. Neye gidemiyor? Anlaşıyor var ya. Hasta. Ayakları ayak kalkamıyor. Gözleri de görmüyor. Ona süt getiriyor, ekmek doğru içerisine böyle, ağzına kaşık da veriyor, annesine bakıyor. Her şeyini yapıyor bunların, ona bakıyor, gelemiyor. Peki Medine'ye geldi mi mesela Karani? Peygamber'in sağlığında geldi mi? Bir rivayet var, yani böyle bir hadiste falan bir kanıt yok ama böyle. Yalnız genelde tasavvufçularda, yani evliyullah dilinde, evliya katında Medine'ye geldiği rivayeti kabul ediliyor böyle. Medine'ye geldiği rivayeti kabul ediliyor. Anacı izin verdi ona, git oğlum versen, peygamber evine git, evdeyse görüş, ediyorsa dön gel, başka arama onu. Ok yerden fırlar gibi, yani günümüzde mermi namludan çıkar gibi, fırlar gibi, Yemen'den çıktı, artık çöl böyle böyle, bir şey gözü görmüyor böyle. Ya Resulallah diye yanıyor böyle. Yana yana Medine'ye geldi, eve geldi. Tabii hangi evine peygamberimizin ezvacını onu bilmiyor sabahında. Ya Resulallah! Ya Resulallah! Böyle yalvarıyor. İşten değil mi ki evi yok Resulallah. Yok mu evi yok? Ah! Çektim oradan böyle bir. Böyle bir ah! Çekti böyle. Yandı, yandı, yandı böyle. Annesi o kadar izin verdi ama. O kadar izin annesi verdi. Evi yoksa aram başka dedim. Dön gel böyle. Dedi gitti muhteremler. Bir gece bir ev sohbetinde bu konuyu anlattığım muhtemelen ev sohbetinde. Epey çok oldu ama. 40 sene önce belki de. Ev sohbetinde bir cemiyet var, ede vardı. O sohbette ben bu konu anlattım böyle. Yalnız anlatırken konuyu yani Peygamberimizi eve gelene de bulamadı, döndü gitti böyle. Yani basit bir olay gibi anlattım ben onu böyle. Tabii benim aklıma koyuyor böyle bu işlere. Bir tatmayınca o zevki bilmiyoruz da bunları böyle. Mübarek bana güzelmiş muhteremler bakın. Güzelmiş bana. Gece rüyama geldi böyle. Kendini göstermiyor böyle. Hayal gibi şöyle kendi. Dedi ki sen de böyle hafif aldın benim o Medine dönüşümü. O anda benim nasıl yandım Resulullah bir Allah bilirdi böyle. Allah sadece o ateşimin bir zerresini versin de yanda göreyim bakayım nasıl kolay mı dönmek onunla verdim böyle. Aynı versin de bana. Gücenmiş bana böyle. O anda bana o ateş verildi böyle. Ona verilen bir zerresinin zerresi böyle. Peygamber aşkına böyle. Bir yandım ama dünyada göreyim muhtemelen. Koşacağım dedin ki sen böyle. Koşacağım böyle. Çıldıracağım böyle. Delireceğim adam böyle. Kendim hakemem böyle. Ne yapayım şaşırdım bu şekilde böylece. Tabi su yavaşça aldıralım benden o durumu aldıralım böylece. İnşallah bu akşam gülememiş bizlere inşallah muhteremler. Rabbim şefaat etsin onları bize inşallah. Yani öyle bir evliyullah ki bak muhteremler adı sohbete geçiyor. Bak. Ya Sıffin'de şehit oldu. Sıffin'de. Suriye'de yani böyle. Hem onlara malum oluyor muhteremler. Böyle. Evliyullah ölmüyor onlar bunlar. Ölmez evliyullah böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazı Yemen'e bakardı. Yemen'e bakardı. Şöyle buyurdu. Yemen'den Rahman'ın kokusu geliyor dedi böyle. Rahman'ın kokusu geliyor böyle. Yani Rabbim Rahman ismine mahzar demek ki Hazreti Vesel Karani. Onun kokusu geliyor. Peygamber'in koklarının kokusu böyle şey. Sordu sahabeler kim orada ya Resulallah? Ona söyledi. Veys bin Amir var. Babası da Amir yani. O ölmüş tabii. O var. Aşkla yanıyor. Fakat buraya gelemiyor. Sordular. Niye buraya gelemiyor ya Resulallah? O kadar aşkla sana. Ne buyurdu? Benim dedi şeriatıma bağlı onun için gelemiyor. Benim şeriatıma bağlı onun için gelemiyor. Benim şeriatıma bağlı. Dedi bu şeriat muhteremler. Annesine bakmak farz. Peygamber iman farz, peygamber demek farz değil ama başlattım ben. Bak, İncil'e baktım ben böyle. Bak, annesine bak farz. Peygamber iman farz, peygamberi görmek farz değil ama. İncelince, incelince, öyle peygamber. Benim şeriatıma bağlı burada böyle şey. Sordu sahibi aslında, gelmeyecek mi Medine'ye bu? Gelecek, ben nasıl gelecek burada böyle? Ebu Bekir bunu görmeyecek, Ömer'in zamanında gelecek burada böyle. Hilafetinde buraya gelecek böyle. Peygamberimiz ona vasiyetti, rıkkasını vasiyetti, rıkkasını böyle. Benim de şu rıkkamı dedi, öğleten sonra ben bunu saklayayım, bu ona verirsin dedi böyle. Ona da dedi, benden selam söyleyin, ona benim vasiyetimi söyleyin, ümmetim için çok istiğfar, dua etsin ümmetime dedi ben. Ümmetim için çok istiğfar. Yani ümmetim için tevbe etsin çok da böyle buyurdu. Peki geldi mi Medine'ye muhteremler? Geldi. Tabii bir peygamber haber veriyor. Sahabeler hayattayken peygamberimiz her zaman gördüler mucizeleri, mucizeyi Resulü gördüler. Her zaman böyle. Her zaman böyle gördüler. Vefattan sonra arkadan yine devam etti mucizeleri böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de çok uzun birkaç paragraf alacağım hadis-i şerifini inşallah. Kenan Ömer adı Hazretleri. Hazreti Ömer şimdi Üveys'in Medine'ye geleceğini biliyor. Hırka emanet tabi onları şimdi. Hatta etev ala Üveys Hazreti Ömer Yemen'den gelirler mi kabileler, kafileler, hacı falan gelince bir sorardı. İşinizde üyesi bir amir var mı? Bölük bölük sorardı. Yok derlerdi. Hatta eta ala Übeysin. Sonra Übeysin bulduğu gruba geldi. Sordu. İçinde Übeys bin Amr var mı? Fekale lehü Ente Übeysin bin Amr. Evet dediler, bu Übeys ya Resulallah. Onu sordu. Ente Übeysin bin Amr. Hasime soruyor. Übeys bin Amr sen misin? Kale neam ve benim. Kale bin Murad'in Süleyman bin Karen'in. Murad kabilesinden, Karen kolundan aşiretindesin. Değil misin öyle misin? Soruyor peygamberine. Peygamber buyurmuştu. Ona soru bir şey yapalım böyle. Aynısından böyle, kelime gelin böyle. Adını Übeys bin Amr sen misin? Benim. Murad kabilesinin Karen kolundansın. Öyle misin? Kale neam. Sonra anlattı buna, Peygamber böyle bize buyurdu. Peygamber bana diyor vasiyet etti. Ya Ömer, elinden gelirse ona rica et, sana istiğfar etsin dedi. Ümmetime de. Festağfirli, ne olur Übeys bana benim için istiğfar eyle. Bir afamam için. Kim onu söylüyor? Hazreti Ömer. Sen bak ya. Halife Resulullah. Aşığın beşlerden. Sahabe-i kiramdan böylece. Peygamberimiz de kayınpeder pekansızın her zamanı böyle. Yani böyle bir zat-ı muhterem. Hazreti Ömer'in, Hazreti Bekir'in büyüklüğü akıl ermez muhteremler böyle. Yani iki kişi var dünyada gıpta ettiğim böyle. Gıpta ettiğim böyle. Özendiğim yani. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer. Neden? Peygamberimizin yanındalar. Kucağında mı yatıyor? Hayatta beraberdi, hayatta böyle. Hep beraber, hayatta böyle. Hiçbirine kopma birbirine. Devamlı hayat beraberler. Şu anda mezarda yan yana, aynı çatı altında, aynı odada, çatı altında üçü beraberler muhtemelenler. Tabi bunda ölmüyor onlar muhtemelenler. Bunda ölmüyor onlar muhtemelenler. Bazen bir konu aklıma geliyor, elinde olmadan muhtemelenler. Bundan herhalde 8-10 sene önce bir mahallede düğün vardı. Yani kızın evlenmesi vardı. Ama kız salih kız tabii öyle. Yani çalgıma yok böyle. İsa yok bir şekilde. Gece rüyamda baktığım düğün evinde bir nur mu der. Evin içi dışı ama böyle. Her taraf nur. Bakın. Bahçesi, evin içi her taraf nur böyle. O kadar parlak nur böyle. Rüyamda görüyorum onu böyle. Dediler ki Hazreti Ömer bu kızı ziyarete geliyor. Bakın Allah aşkına ben ya. Yani layık olsak neler oluyor ben? Vallahi mutlu böyle. Hayran kaldım ben. Hazreti Ömer kız ziyarete geliyor. Bak, kız evlenecek gece o gece. Yok, ertesi gün evlenecek. O gece evinde kranı yapıyor, bir şey yapıyor. Bilmiyorum, anlamamışlarım. Hazreti Ömer buna geldi böyle. Hazreti Ömer geldi muhteremler. Orta boy tıklarca böyle. O Arabistan giyimiyle bu şekilde böylece. İçeri girdi. Tabii ben de rüyamdayım ama ben de gideyim şimdi muhteremler. Hazreti Ömer geldi. Hem onu yakından göreyim. Ben de gideyim, beni işe sokmadılar ama. Sen hadis dedi bana. Ben dışarı attılar beni ama. Sokmadılar, işe beni böyle. Böyle bir Ömer bakır dedim, ne yapıyor? Veysel Karani'ye yalvarıyor. Festağfirli. Ne oldu benim için tevbisi var ya. Allah affetsin beni. Bakın. Adaletin simgesi, adaletin simgesi efendim. Böyle bir Ömer. Veysel Karani farklı bir tip muhtemelenler. Halktan kopuk yaşıyor böyle. Halka karışamıyor böyle. Sırf Allah'la beraber yaşıyor. Allah'la böyle. Aklı, hayali, gözü, gönlü, bütün şeyleri, bütün zerreleri, letaifleri Allah diye yanan bir zat muhtemelen. Öyle bir zat kendisi böylece. Festağfire lehü onun için peki Ömer dedi. Onun için istiğfar etti böyle. Allah affet emredeten böyle. Onun için dua ettiği Allah'ın kendisine. Medine'de misafir kaldı. Medine'de böyle. İlk olarak tabii kabri şerif var. Babı selamdan girdi. Biliyorsunuz giden bilirler. Önükülü verince sağdaki en birinci kapı böyle. Babı selam adı. Yani selam kapısı adı. Oradan girerken sordu. Fena kavmi Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hayır, nerede peygamberin kabri dedi böyle. Bir işaretti. Bilmiyor, tanımıyor. Ağzı şöyle böyle diye. Karşıdan da kapıdan böyle bayağı mesafe var odan şeye kadar. Kadın baktı, düştü, bayıldı muhtemelen böyle. Allah'ın ne kulları var değil mi? Bak, ne kulları var Rabbim böyle şey böyle. Düştü, bayıldı böyle. Benim birkaç zaman kaldı. Ama hep gözyaşı böyle. Ravza'ya geliyor, Resulullah mihrapta durdu. Resulullah namaz kıldı burada. Uhud'a Resulullah'ın orada savaşta gitti. Her taş toprağında Medine'nin Resulullah'ın bir hatırası var tamamen böyle. Hatırası var böyle. Yandı, yandı, yandı o şekilde. Artık Medine'de duramayacağım ben de böyle. Buradan başka edeceğim ben de böyle. Fakali Ömer, Hasım dedi kendisine, ele türüydü. Ne etmek istiyorsun? Kale el küfe. Küfe, Irak'ta. İmam Azam'ın yani işledi yer mahtemelinde melekete. Küfe, onu etmek istiyorum böyle buyurdu. Kale ela ektübü leke ile amiliha. Dedi ki, ya Ömer Hasım Ömer dedi. Oranın dedi, valisine. Bitip yazayım da, sana yardımcı olsun orada böyle. Yani maaş sana bağlasın, sen ilgilensin. Kale ekûne fî gâbelen nâsî ehab ileyye. İstemem versen ben de. Oradaki fukara nasıl yaşıyorsa onları almak beni daha sevgili verir böyle. Kimse beni tanımasın. Orada en gariyeri nasıl yaşıyorsa gariyeri fakir yaşayayım burada böyle benim oradan da. Küfe gitti. Fela makâne minel amil kabili. Ertesi yıl, bir yıl sonra Hacı Recül'ün bin eşrafihim. Küfür eşrafından, ile gelenden bir kişi hacca gelmiş o sene. Ertesi yıl böyle. Fevafaka Ömer'e. Ömer'e karşılaştı bunlara böyle. Feselü an Übeysin. Hasım Ömer'e karşılaştılar. Hasım Ömer'e dedi, ya neredesin? Küfür'e geleyim ya Ömer. Küfür deyince neye sordu? Übeysin'i sordu. Übeysin. Übeysin'i gördün mü? Übeysin'i onu gördün mü böyle? Onu gördün mü küfede? Onu hasen biliyorum derine. Fekale terektühü ressel beyti kayle metai. Buraya gelirken onu ben bıraktığım yer dedi. Ressel beyti. Bir kulübesi vardı ama ressel beyt. Yıkık dökük. Yıkık dökük bir kulübede. Kayle metai. Yani içinde ufak tefek bir iki eşyası var. İbri böyle. Yani bir hasır kilim yok böyle. Yıkı dökü bir kulübede yaşayan gördüm. Bu kişi de küfedeyken Hazreti Vesile küçük görmüş adam muhtemelen böyle. Yani bir gariban geliyor orada. Onu küçük görmüş. Onunla alay edilmiş onunla böyle. Onunla böyle bak. Hazreti Ömer bunu duyun şimdi o küfelden. Peygamberimizin sözlerini söyledi ona. Anlık durumunu bu şekilde. Fiyin istiyatate en yasabileke pefal. Dedi ki Hasan Muğla, onun peygamberimizin onun hakkındaki sözlerini söyledikten sonra eğer elinden gelirse, gücün yeterse onu rica et, sana istiğfar etsin dedi böyle. Bunu yap böyle böyle böyle. Onu kadar bil. Feta Übeysen, bu kişi hemen küfedene gitti. Doğru Übeysen'e gitti ama evine gitmedi şimdi muhtemelen böyle. Übeş'e gitti böyle. Ve kâle istiğfirliği. Ne olur Übeş? Benim istiğfar et. Allah affetsin beni. Yalvardı. Kâle ente ahdis ahdin ente ahdis ahdin bir seferin salihin. Bak sen de iyi bir yoldan geliyorsun. Salih yoldan, hacdan geliyorsun. Senin duan daha makbul edi böyle. Sen istiğfar dedi böyle. O ısrar etti. Ne olur festafülleye, ne olur üves, yalvarıyor. Önce alay dedi kendisi böyle. Ne olur üves bana istiğfar deyince, Kale, lekaytı Ömer. Üves dedi ki, Ömer'le karşılaştın mı yoksa orada? Bir o biliyor onu böyle. Ömer'le karşılaştın mı? Kale, ne? Ev karşılaştın dedi böyle. Festafülleye, o zaman onun istiğfar etti orada. Hüfetilen nasu fentaleka ala veşihi. Bunun üzerine küfür halk duydu bunu şimdi üvesi. Makamını mekun duydular. Ona bir hücum ziyaret ederken oradan kaçtı gitti muhtemelen böyle. Kayboldu gitti oradan böyle şey. Bunu böyle az gören insan oldu kendisine böyle. Bir gün bana sormuşlar, ya Übeş nasılsın? Şöyle demiş, sabah sağ kalkıp da akşama sağ çıkana bilmeyen sahne olur demiş böylece. Sabah sağ kalktı ama akşama geçtiğine bilmeyen sahne olur böyle. Demişler ki, ya Übeş, sen de mi uyumuyorsun geceleri? Kaç rekat namaz kılıyorsun? Demiş ki, bazen demiş, bir rekat tamamlayamıyorum böyle. Yani Fatiha'yı bir de alıyorum, Fatiha-i Şerife'ye. Yatsan sonra bir Fatiha okumaya başlayacağım, direkt ayakta, kıyamda. Fatiha bitmeden demiş, sabah vakti oluyor benim. Fatiha-i Şerif bak böyle. Übeş'in kıraatı muhtemelen. Dalıyor böyle ya. Her ayetine böyle. O esrarına dalıyor böyle. Allah Rabbül Alemin değil mi? O ana bütün alem aşırı kendisine böyle. Mahşer, malik, yemi değil mi? Hele İyyâke nâbüde titriyor böyle. İyyâke nâbüde Allah huzurunda titriyor böyle. Sahtarca böyle titriyor böyle. Versen böyle. Rabbin ne kulları var muhtemelen ya. Biri sormuş yine kendisine, ya Übeş, namaz Rabbim huşu mi diyor, huşu namazı kılmayan buyuruyor. Nedir namazda huşu? Ya demiş, bir mızrak göğsünden saplasa, arkadan çıksa, namazda bunun farklı olmama gerekir demiş muhtemelen böyle. Yani bir sinek konsa değil mi? Bir sinek konsa bize, kaşınsa böylece, 40 ile kaşınsa böyle böyle. Erine gelene böyle bak muhtemelen böyle. Yani aradaki fark. Bir de Bizans vardır Herem bin Hayyan diye. Bu da tabiinden. Bu da Allah aşık kendisine böyle. Bu da Üveys adını duymuş. Çok peşinde geziyor böyle. Peşinde geze geze bir gün bunu diş yıkanında görüyor. Abdest alırken böyle. Gidiyor orada bekliyor. Tabi Hazreti Üveys namazda duruyor. İki kat namaz kılıyor. Kimi kaç saat sürüyor. Yanına geldi, Üveys, biliyorum sen benim oruçta vaktin yok. Sen Mevla'yla berabersin. Bana vasiyete bulun dedi böyle. Onu şunu dedi böyle, yattığın zaman ölümü başın altına bilirdi böyle. Her an ölebilirsin böyle. Uyanınca da ölümü karşına bilirdi böyle. Uyandın, ölümü karşına gör. Yattığın zaman başın altına ölüm bilirdi. Başını yastığa koydu. Ölümü baş altına bil böyle. Yani sabah kalkacağım belli değil böyle. Uyandın, oh deme gerek yok. Ölüm karşısına gelip bekliyorsun, azlarca bekliyor böyle. Nefsin bir günah işlemiştiği zamanlar, ne kadar günah küçük de olsa, günah küçüklüğüne bakma. Kimi isyan ediyorsun, ona baksana böyle. Allah isyan değil mi? Canım bu işte küçük günah bu, Allah affeder. Allah istemem, itaatsizlik Mevlamıza böyle. Bu rica etti, bana bir tane de burası nasihat dedi, basit bir tane daha belirledi. Yahu durdu, dedi ki, ya Herem, bak dedi, baban öldü, Adem Aleyhisselam öldü, Muhammed Aleyhisselam öldü, Peygamber öldüler, Ebu Bekir de öldü. Durdu. Ömer de öldü dedi. Ömer de öldü dedi böyle. Ah kardeşim, ah dedi böyle. Ah çekti, alın başladı böyle. Herhalde de ki ya evet Ömer halife sağ yaşıyor. Namazda suikast oldu böyle, vuruldu. Tabi hemen haber gelmiyor uzak mevkide. Ancak kaç 15-20 saat haber gelecek buraya. Dedi ki ya evet Ömer yaşıyor, halife o. Ölmedi o. Öldü dedi. Karısı Ömer öldü dedi böyle. Ağlama başladı. Mevlam üveysi koluna gizledi muhtemelen dünyada. Öyle Rabbim dilemiş. Ricalullah kendi emrine. Allah adamı, Allah kulu muhtemelen. Allah kulu muhtemelen. Mahşere geliş zaman da Hazreti Üveys Rabbim melek yaratacak, çok melek yaratacak. Aynı Üveys'in şeklinde, insan şeklinde mahşere gelecek. Neye gelecek maaş? Hesabı var onun. Yok, hesabı yok. Bir şey yok ki muhtemelen. Hesabı yok. Neye gelecek? Onun bir hakkı var, şefaat. Şefaat. Ne kadar Rebiya Mudar koyunlarının kılarının sayısı kadar hakkı var şefaatta. İki kabile Arabistan'da varmış. Bu büyük kabile, bunların da koyunları çokmuş böyle. Koyunlu bu kabileler. Otlakları varmış. Rebiya Mudar iki kabile. Rebiya Mudar iki kabile. Büyük kabilenin koyunlarının kıllarının sayısınca, koyun sayısı değil ama bak, koyunlarının tüylerinin, yani kıllarının sayısınca, ki bir koyunda kaç tane kıl vardı bir koyunda. O kadar bu arada şefalıklar ve mahşere gelecek. Tabi artık inşallah hepimiz orada bizleri alır şefalıklar muhtemelen. İnşallah. Yani dua da Mevlamıza işler muhtemelenler. İşimiz zor yoksa muhtemelen. İşimiz zor mahşere muhtemelen. Yani gerçekten en zor mahşerde hesaba çekilmek, dikilme Allah huzurunda korku böyle, korku. Mevlam soracak, kulum niye bunu böyle yaptın? Böyle. Ya. İşte orada inşallah çaba çevirmeli onu inşallah muhteremler. Sonra ne oldu muhteremler? Sıffin savaşına katıldı bu da. Sıffin. Biliyorsunuz Hassan'la Mavi arasında olan savaşta. O zaman Hazreti Ali hak halifeydi. Hazreti Mavi adam hak halife değildi böyle. Hak bunundu. O zaman bir nevi asiydi burada böyle. O durumdaydı. Hazreti Übeş ne yaptı? Hazreti Ali tarafından o savaşa katıldı böyle. Savaşa katıldı. O savaşta bir de şehit oldu bir üstelik var. Nuristan Nurdun böyle bir de şehit oldu muhteremler. Nasip olanla. Peki hırka ne oldu muhteremler? Hazreti Üveys'in tabi evlenmediği için eşi yok, çocuğu yok böyle. Kardeşleri de yoktu. Ana babasının bir oğlu böyle. Babasını kaybetmişti. Bir tane vardı böyle. Bunun hırkası Evliyullah'ta evliyeye geldi böyle. Böyle böyle. Böyle o savaşta ve birisine veriyor bu şekilde. Böyle gele gele bir aşiret vardı. Van'da aşiret vardı. İristan aşireti. İristan aşireti. Küçük kabile. Kabilenin kolu aşiret. İristan diye. Şimdi Haccacı zalim zamanında Arap Irak'tan Anadolu'ya kaçtılar. Anadolu'daki Araplar ondan astır, Irak'tır onun astır benden böyle. Zalim zamanında ondan kaçtılar, Anadolu'ya eve geldiler. Bitlis'e falan böyle, Van oralara geldiler bunlar. Orada bundan İristan aşireti. Şu aşiret başkanı da adı Şükrullah Efendi Hazretleri böyle. Çok mübarek geçmiş böylece. Hırka bunlara kalmış, gele gele bunlar böyle, kalmış bunlara. Bu hırkayı düşünün taşlandı. Ben İstanbul'a gideyim. Osmanlı padişahımı teslim edeyim ben onu böyle. Osmanlı padişahımı teslim edeyim ben onu dedi böyle. İstanbul'a geldi. İkinci Osman. Adı genç Osman der buna. Genç Osman. Şehit oldu muhtemelen burada böyle. Şehit oldu muhtemelen böyle. Yeni şehir, işte yeni şehirler. Yani Allah rahmet eylesin. Allah nur etsin inşallah. Çok mübarek bir padişahken, genç padişahken çok işkence yaptılar. Kendisi boğularak öldürecek. boğularak öldürüldü kendisi orada. Tabii ama bu İstanbul'da kaldı. Hazreti Abdülmecid padişahdan o özel bir cami aktarıyor buna. Hırkaş-ı Şerif Mescidi. Fatih civarında böyle. Hırkaş-ı Şerif cami serten Sultan Abdülmecid. O yaptırıyor ona böylece. Her sene Ramazan'da burada açılıyor ziyaret muhteremler. Osmanlı döneminde aynı şey Hırka Saati yapılan Topkapı Sarayı'nda aynısı burada yapılırdı böyle. Facem yok böyle. Yani Sadrazam, Şeyhülislam, ulema gelirdi, Bazışa gelirdi. Orada yapılırdı. Yalnız orada sandığı Şükrü Efendi'nin torunu aşağıdı. Torunları muhtemelen. Hangi torun varsa böyle. Hala bu devam ediyor muhtemelen böyle. Hırka-ı Şerif'te orada cübbeye geliyor böyle, sarı geliyor böyle, biri durur. O imam falan değil orada böyle. Şükrü Efendi'nin torunları böyle. Açık kaçırdığın kuşak torunuysa hep bir erkek torununa kalıyor bunu. O aşağıda sandığı orada padişah, işte vezirler, sadrazam böyle bunlar o ziyaret ederlerdi kendisini, ederlerdi. Orada Kur'an okurdu orada da böyle. Yani Cumhuriyet'i ilk döneminde Kur'an yasaklandı orada böyle. Kur'an yasaklandı böyle. Hatta ziyaret yasaklandı. Kilitlendi kapıları, açılmadı bunlara böylece. Sonra bir arada biraz serbest oldu. 12 Eylül'de Evran'ın darbesinde yine yasaklandı muhteremler. Kur'an okumayı yine yasaklandı orada böyle. Şimdi elhamdülillah yine okuyor inşallah. Allah aşkına elhamdülillah muhteremler. İki tane Hırka-ı Şerif muhteremler. Hırka-ı Şerif böyle. Biri Hırka-ı Saadet deniyor. O Kâb-ı Zühre verilen peygamber diye böyle. Verilen. Bu da Hırka-ı Şerif dönüyor. Peygamberimizin giydiği, sırtına giydiği hırka, Arapça bürde adı, Vesa karnına verilen, bunu Peygamberimiz giydi. Vesa karnına bunu giydi muhteremler. Giydi böyle. Kim bilir kaç sene evliya. Tabi devamlı giymedi bunlar buna muhteremler böyle. Arada giyer de böyle. Mesela cuma gecelerinde falan böylece. Genelde kusur abdestiyle giyerdi bunlar buna. Kusur abdestiyle böyle. Yerine banyoya temiz abdest alırlardı. Bunu giyip iki kez namaz kılardı muhtemelen böyle. Hırkayı böylece. Resulullah'ın giydiği hırkayla böylece muhtemelen namaz kılardı. Şimdi günümüzde de bir meşrep vardır. Veysi meşrebi diye. Veysi meşrebi deniyor bunu. Veysi. Yani Veysi Kani gibi böyle kul Mevla'yı bulabilen böyle. Tabii onu makam kimse çıkamaz. O makama. Fakat öyle bir meşrep gene var. Yani bazı insan doğuştan, nasıl insan bazen doğuyor, sünni doğru insanlara bazen, doğuştan bazı insanlar Allah katında bir veli olarak duvar muhtemelen böylece. Nasıl veli olur bu? Önce ahlak. Ahlak muhtemelen. Bir insan gökte uçsa, suda yürürse, ahlakı güzel değilse, ona bir şey yok muhtemelen. Ahlak böyle. Ahlak. Ya kızı verdi, bağırı verdi, sabırsız yaptı, şunu bunu yaptı verdi böyle. Bir şey atıyor böyle şey. Bir gün bir gencin biri zamanın kutbuna açık olmuş, zamanın kutbuna. Bilmiyor tanıyor kim olduğunu. Ama kendi kendine alıyor. Ya Rabbi ben diyor bu zamanın kutbunu bulmadan, onu görmeden diyor evime dönmeyeceğim benim. Al böyle bir asa, yollara çıkıyor böyle, yarı ağaç, yarı tok, yolda yatıyor, orada yatıyor, burada yatıyor, ülkeyi geziyor böyle. Derken Mısır'a gidiyor, Mısır'da o zamanın meşhur evliyası buluyor, adı Zinnun Mısri, Zinnun Mısri adında, onu buluyor, ona gidiyor, işte böyle böyle diyor, ben de zaman kurulmak istiyorum böylece. Onu diyor, görmen için diyor, ismi ağzından duasını bilmen gerekiyordu. İsmi ağzından duasını bilmen gerekiyordu. İsmi ağzından bilmen gerekiyordu. İsmi ağzından. Ama bilmeden onu göremezsin böyle diyor böyle. Peki o zaman öğret onu göreyim. Bana bu yetki verilmez diyor böyle. Ama diyor, kutbu görürsen diyor, o derse diyor, onu sana bildirir diyor, gönlüne bildirir, onu görürsün böyle böyle diyor. Dedi ki ben o zaman gideyim arama. Ne tarafa gideyim diyor. Nillerini gösteriyor böyle orada. O zaman. Oradaymış kutup. Bunu takip bakalım bu şekilde böyle. Ben sana bir hediye vereceğim diyor. Hediye vereceğim diyor. Böyle ona götürürsün. Ona benim selamımı söylersin. Ama sakın yolunu açma bunu yapmadı böyle diyor. Açma bunu sakın böyle diyor. Söz mü? Söz tamam. Bir ufak tencere. Bize kapağı var. Bir bez boş yere sarmış. Buna vermiş bu şekilde. Hafif ama böyle. Günlerce gidiyor. Nil'in kıyısından. Gidiyor gidiyor. Bir ara akşam üzere oturmuş. Akşama da kılmış. Bakıyor. Tencere içerisinden bir tısırtı böyle. Bir hareket bir şey oluyor. Sanki işlemiş sanki böyle. Küçük bir şey böylece. Allah kaldır bakıyor. Tencere sanki boş böyle. Hafif. Çok hafif böyle. Ama kaldırınca içinde bir hareket eden bir sanki bir canlılık var. Bir canlı içinde varlık var bu şekilde. Merak ediyor. Ona açma dedi. Sözü açmayacağını verdi ama tutamıyor sözünü şimdi dedi. Ahlak yok ya böyle. Yok, sabır yok şimdi böyle. Sabır yok tabii. Ahlak olmayınca. Acaba ne bu derken şey bakıyor. Her taraf karanlık. Zibre karanlık. Gece olmuş. Basılmış gece. Zinin Mısır'ı Mısır'da. Nerede görüyor? Açtığımı görebilir diye. Boş iş çözüyor. Üstüne kapağı aralıklıyor. İşte küçük bir fuar almışım şimdi. Küçük bir sıçan almışım. Tabii sıçan atlıyor, çıkıyor. Tutuyor, tamıyor tabii ormanda, karanlıkta. Kapıyor. Ne acı bunu bilmez bunu böyle diyor. Gidiyor. Nil Nehri'nin bittiği, çıktığı bir yerde bir tepe varmış. Tepenin kıyısına bir küçük bir kulübe. Ufak bir kulübe. Oraya bakıyor. İçeride bir oturuyor böyle. 15 kutup. Gel bakalım, gel bakalım buraya, gel bakalım buraya, böyle buna böyle. Gel bakalım buraya diyor. Yanına gidiyor. İşte efendim işte ben kutbu arıyorum böyle. Kutbu arıyorsun ama diyor, İsmi Azam'ı öğrenemeyeceksin ama geldiği İsmi Azam'ı diyor. Neden efendim diyor. Sen onu koruyamazsın İsmi Azam'ı. Onu koruyamazsın diyor. İsmi Azam herkese verilmez. Onu kim koruyabilirse ona verilir. Hem korurum. Küçük bir sıçanı koruyamadın ki onu koruyamazsın. Bu alem böyle muhteremler. Bir görünen bir alem var şöyle. Dış göründe böyle. Çarşılar, pazarlar, evler, insanlar, uçaklar, arabalar. Hareketli bir hal var böyle. Bir görünen bir alem var böyle. İşte buna bakarız böyle. Parklar, çiçekler, ağaçlar, meyveler, bağlar, bahçeler, saraylar, köşkler böyle, denizler, işte gemiler, oteller, bunu görürüz muhtemelen böyle. Bu alem, esas alemin, dünya aleminin kaşıdır, kaşır, kabuğu. Yani dış kabuğu, iş yerinin kabuğu. Yerinin kabuğu muhtemelen böyle. Asıl alem içinde böyle. Kim bunlarla? Allah dostları muhtemelenler. Yani. Allah dostları muhtemelenler. Allah diye yananlar muhtemelenler. Alnını secdeye koyanlar böyle yana yana Allah'ı zikredenler, alnına dine sahip çıkanlar böyle. En küçük haramda şüpheden kaçınanlar böyle. Ve kaçınanlar bunlar böyle. İşte asıl alem bu muhtemelen. Yoksa bizim gördüğümüz alem, hayat mı bu mu? Bu mu hayat muhtemelen böyle? Bu mu hayat muhtemelen böyle? Hazreti Mesih'den buyurdu dedim böyle. Sabah sağa çıktın ama akşama sağ kavuşuna bilemiyorsun muhtemelen böyle. Her an ölümle karşı karşıyayız. Her an böyle. Her an böyle. Hayat denen şey bir anda sönüyor. Yarabetten kandil sönüyor. Sönmemek çaren var ya muhtemelen böyle. Hayat denen kandil sönüyor bir anda böyle. Uçakta, gemide, otobüste, yolda otururken kalp bize geçiriyor insan böyle. Bir sebep oluyor bunlar böylece. Bir alem oluyor. Hayat denen şey bir anda bir nefes, bir nefes muhtemelen. Bir nefes hayat böyle böyle. Nefes tükendi mi, insan ölüveriyor birdenbire. Ama öbür tarafta işimiz var muhtemelen böyle. Hesap böyle. Hesap bu şekilde böyle. Elimizden geldiği kadar muhtemelen, bak Peygamberimizin tavsiye ettiği istiğfar, tövbe böyle. Çok tövbe edelim muhtemelen. Çok tövbe edelim böyle. Günahlara gözünü getirelim günahlarımızı böyle. Her insan kendi günahını bilir. Bunları araştıralım böyle, karıştıralım bunları. Kendi kendimize böyle. Araştıralım bunları, günahlarını çıkaralım meydana. Mesela bir vakit namazı karşısına kılmamışsak, sakın onu günah kısmından saymamış yap, onu günah mıdır? Yani günah kebair böyle. Yani namaz farz olduğu için bir vakit namazı böyle karşısından kılmamak, ondan sonra kaza yapmamışsak, onun için ağlayalım mıdır? Bir vakit namazı için böyle. Onu Allah emrediyor. Allah bizi onun için yaratmış. Yemek içmek değil mi böyle? Çayı demle, televizyonu haber seyret, maçı seyret. Hayat mı Allah aşkına mutlaka böyle? Düğüne git, saza git, cada git. Filanlık kardeşliği var, kızına var, evladına, torununa. Düğünler, sazlar, cazlar, şu yemek içmeler, günler yapmalar. Ah mutlaka. Yani evli olanlarına o göze bakılsa bizlere, yani çok zavallılar mutlaka. Çok zavallı mutlaka böyle. Hayat bu değil mutlaka böyle. Yani çok tevbe edelim mutlaka böyle. Çok tevbe edelim. Tevbe edelim. Günahlara pişman olan böyle. Allah'a abd edelim inşallah. Kaza namazını kılalım. Oruç namazını kaza edelim muhteremler. Fakat gönlü de bir de Mevla'ya bağlamak meselesi böyle. Gönül muhterem. Gönül böyle. Mesela bizler bile birine konuşurken ne ararız? Samimiyet mi? Efendim şöyle bir atı tutuyor ama neden? Bırak palavraştı böyle. Atı tutuyor böyle. İşten gelmiyor böyle. Bırak başlıyorum böyle. Palavraşıyorum böyle. Ne istiyoruz? Samimiyet istiyoruz. Samimiyet. Allah istemez samimiyet sana böyle. Nedir samimiyet? Gönül muhtemelen. Gönül böyle. Gönül böyle. Ve Allah ölecek gönül muhtemelen. Yaradan gönül dönecek. Bunun için her zaman her yerde Allah hatırlama böyle. Nasıl hatırlama? Haramla karşılaşınca Allah hatırlayıp Allah beni görebiliyor haram kılıyor bunu. Mesela bir haram bakacak, aklına gelecek ki Allah beni görebiliyor, Allah haram kılıyor. Vakit gelince namaz kılacak, Allah hatırlama, bu Allah emri verecek böyle. Bir de tabi ibadetle Allah hatırlama böyle. Zikirle, Kur'an'la böyle, tevhidle, sahabe-i şerifle, tesbihatlarla Allah hatırlama böyle. Ama Allah hatırlayarak gönül ama öyle ibadet olmaz. Öyle böyle. Allah'ın tesbihi, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. 10 tane şeritim tesbihini. İşte 100 tane şerit. Tamam böyle. Orada kaldı böyle. Göz orada, kulak burada, her taraf kulak burada böyle. Allah Allah Allah Allah Celle Celaluhu. Böyle. Allah Allah Allah Allah. Gönlü böyle böyle. Gönlü böyle böyle. Yani öyle insanlar bir Allah der, alem durur, akan su durur muhtemelen böyle. Akan su durur böyle. Bir Allah der şu an muhtemelen böyle. Akan su durur böyle. Böyle bin defa Allah Allah Allah Allah der, ama dilsin, din din din din din din şey yapıyor. İnmiyor gönlü, inmiyor gönlü muhtemelen böyle. Yani elimizden geldiği kadar muhteremler, öbür alem, öbür alem, kabir alemi, mahşer alemi. Mahşer, kabir alemi böylece. Rabb hepimize iş uyarlasın mesela inşallah. İlahi Teala Fatiha.